Ale je to k nášmu požehnaniu. Ale je to dla našeho blagoslovenstva. Daj nám tvoju múdrosť. Daj nám tvoju múdrosť. Aby sme neprepadli koňovi na druhú stranu. Že by sme po prostu na druhý bok koňovi nepreskliznili sa. V tom zápase o požehnanie. V tej válce o blagoslovenstvo. Ale aby sme mali čas. Ale že by sme zrobili sobie čas. Ten svätý čas. Ten święty čas. Ktorý nie je možné ničím nahradiť. Ktorý nie možno ničím zastąpiť. Požehnaj nás. Pobogoslav nás. A teraz, keď sme takto sklonení. I teraz, kedy głowy máme pochylone. A tak prežívaš. I prežívaš. Že Duch Svätý hovoril k tebe. A že Duch Svätý mluvil do tebe. A túžiš potom, aby si odpovedal Bohu. I pragniesz po tym, żeby odpowiedzieć Bogu. Że si porozumiał Jego wizję. Że zrozumiałeś Jego wezwaniu. A chcesz si nachádzać czas pre Pana. I chcesz znaleźć sobie czas dla Pana. I pre swoich drahych. I dla swoich bliskich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Będę się za Ciebie. Będę modlił się za Ciebie. Niech Cię Pan błogosławi. Aj Ciebie. Ciebie tak aj samo. Teba. Ciebie. Aj Ciebie. Ciebie też. Aj Was wszystkich. Wszystkich Was. Sława Panu. Chwała Panu. Ďakujem ti, Pane. Dzięki, Panie Jezu. Ďakujem, že mocne hovoríš do. Dzięki za to, že bardzo mocno mluvíš do našich srdc. Ďakujem, že nás chrániš. Dzięki, že chrániš nás. Uvádzaš nás do tvojej pravdy. I vprovádzaš nás v tvoju pravdu. A ďakujeme, že nás miluješ. Dziękuję za to, že nás kochaš. Že to je tvoja láska. Že to je tvoja milosť vlastne do nás. Chvála ti za to. Chvála ti, Pane. Milujeme ťa. Kocháme ťa. Lebo sa tak o nás stará. Ponieważ troszczysz się tak o nas. Lebo ty si náš dobrý pastier. Ponieważ ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Ty wieš, čo my potrebujeme. Wiesz, co potrzebujemy. Ty wieš, kde sú naše nedostatky. Ty znáš naše nedostatky. A ty sa o nás staráš. I ty troszczysz się o nas. Sláva ti za to. Chvála ti za to. Velebíme ťa. My uvielbiamy ťa. Milujeme ťa. Kochamy ťa. Buď vyvýšený. Bądź uwielbiony. Chvála ti. Chvála ti. A prosím ťa za tieto srdcia. I proszę cię za te serca, ktoré dvíhajú svoje ruky, ktoré podniosły svoje ręce, ktoré dvíhajú i svoje srdce, ktoré podnoszą tak samo i svoje serca do ciebie. Zmiluj sa nad nimi. Żebyś zmiłował się. Napln ich túžbu. Wypełn ich pragnieniem. O Panie. Panie. Ty widzisz ich serce. Widzisz ich serca. Że túžia. Że oni pragną. Pożegnaj ich. Pobłogosław ich. Ešte je pred nimi život. Pred nimi je ešte celé życie. Aby nemuseli na sklonku života byť sklamaní. Že by nemuseli pod koniec życia byť frustrovaní. Aby nemuseli mať horkosť duši. Že by gorškosť nemusela byť v ich duši. Ale aby boli sýti života. Ale že by byli sýti życiem. Aby boli sýti tvojho požehnania. Že by byli sýti tvojho błogosławieństwa. Oče. Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Cię prosi. W imieniu Pana Jezusa proszę Ciebie. Zmiłuj się nad tymi. Żebyś zmiłował sercami. Się nad tymi sercami. Aby Twoje słowo naszło miejsce w ich sercu. Żeby Twoje słowo miało miejsce w ich sercu. A dziękuję, że ich pożegnasz. Dziękuję za to, że Ty ich pobłogosławisz. Wielmi ich pożegnasz. Bardzo ich pobłogosławisz. Lebo ich wielmi milujesz. Ponieważ bardzo ich kochasz. Sława Ci za to. Chwała Ci, Panie, za to. Halleluja.